นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องคนขายโลงให้ฟังนะครับเป็นประวัติชีวิตของเขาคือแกชื่อลุงดีในอายุ50ปีแล้วผมหงอกประปรายผิวดำแดงเป็นคนคุยสนุกหัวเราะง่ายแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวอารมณ์ดีก็เลยทำให้เขาดูอ่อนพอไวอย่างน้อยก็5ปีลุงดีเล่าบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยแกไปทำงานเป็นคนขายโรงศพจริงๆแล้วแกก็ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกแต่ว่าชะตาชีวิตกำหนดให้เป็นไปแกบอกว่าหมอดูเพื่อนแกคนนึงทำนายทายทักล่วงหน้าว่าดวงชะตาของแกโน้มเอียงไปในทางจะต้องไปขายโรงผีว่างั้นหมอดูเขาก็ไม่ได้มีตาทิพย์หรือญาณอย่างรู้อะไรหรอกแต่ว่าวันเดือนปีมันฟ้องเขาว่าตอนที่เขาดูดวงให้นี่ตอนนั้นแกยังทำงานเป็นคนขายประกันชีวิตอยู่ได้ยินก็ยังหัวเราะว่าคนขายประกันอย่างแกน่ะเหรอจะเปลี่ยนไปขายของพันอย่างนั้นที่เพื่อนดูหมอให้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจดูก็เล่นสนุกไปอย่างนั้นเองเขาทำนายในทำนองว่าดวงของแกในช่วงต่อไปจะต้องทำมาหากินเกี่ยวกับของเก่าๆของโบราณของที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อความตายแม่พอฟังแล้วได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมกลิ่นกำยานขึ้นมาในทันทีเลยก็ทำให้เกิดความรู้สึกกลัวๆขนลุกขึ้นมาดื้อๆใจคอไม่ดีแต่ก็กลบเกลื่อนด้วยเสียงหัวเราะไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่ากลัวบ้าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างนั้นก็ดวงมันบอกอย่างนั้นหมอดูเขายืนยันอย่างนั้น6เดือนเท่านั้นแหละรู้ผลเลยแกตกงานไม่ได้ถูกไล่ออกหรือว่าไปทำอะไรเสื่อมเสียแกสมัครใจตกงานเองคือถ้าหาลูกค้าไม่ได้ขายประกันเนี่ยมันไม่ได้หวานหมูอย่างที่คิดนะมันยากมากๆเลยไปเที่ยวไล่เที่ยวคือเขาบ่อยๆเขาก็รำคาญบางคนเนี่ยถึงกับหนีหน้าละพอเห็นเงาก็เพ่นออกหลังร้านเห็นไวๆแล้วที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทุนทรัพย์นะสิอย่างแรกออกจากบ้านนี่ค่าน้ำมันรถแล้วขับตระเวนไปทั้งวันหาลูกค้าแล้วอีกอย่างตัวแกสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีอย่างที่เห็นคือขาเสียไปข้างนึงต้องใช้ไม้ค้ำไปหาลูกค้าก็ลำบากคนอื่นเขาอาจจะไปได้สวยกับอาชีพขายประกันแต่สำหรับแกนี่ม้วนเสือกลับบ้านนะแกถอดใจแล้วว่าตัดสินใจขายรถยุติอาชีพของตัวเองเพียงแค่นั้นปัญหาที่ตามมาก็ทำให้พบกับความมืด8ด้านจะไปทางไหนจะหยิบจะจับอะไรทีไม่ได้เรื่องเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตจริงๆแล้วอีกอย่างครอบครัวก็เต็มไปด้วยปัญหาเจ้าของกิจการร้านขายโรงนะเขาเป็นน้องชายเพื่อนแกรู้จักกันมาตั้งแต่เขาอยู่ในวัยรุ่นเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปบ้านเขาไปเที่ยวบ้านเขาบ่อยๆไปกินไปเที่ยวไปนอนกับเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนคนนั้นเสียไปแล้วตัวเขาเองก่อนนั้นก็ไม่ค่อยสนิทเคยเห็นแต่หน้าค่าตาทักทายกันไปตามอัธยาศัยถ้าจะถามว่าไปของานเขาทำหรือเปล่ามันก็ไอ้ทำนองนั้นแหละคือแวะไปคุยกับเขาตอนนั้นก็มีปัญหาทางบ้านด้วยช่วงนั้นชีวิตย่ำแย่มากๆทีเดียวลุงดีเนี่ยมีลูกชายอยู่คน10ประขวบแล้วแล้วตัวแกกับเมียก็ไม่ค่อยลงรอยพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงนั้นที่บ้านมันกดดันมากๆเข้าก็ไปหาเขาที่โรงงานพอดีเป็นวันพระเขากินเจตัวเขาอะนะเขาก็ชวนไปกินข้าวด้วยกันก็เลยคุยเปิดใจให้เขาฟังว่าเรามีปัญหาอย่างนี้ถ้าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนี่จะมีงานให้ทำไหมที่นอนมีไหมเขาบอกไม่มีปัญหาคนตั้งเยอะแยะยังเลี้ยงได้นะเพื่อนพี่คนเดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้มาสิมาเลยเขาดูวันให้มาด้วยนะให้มาวันนี้เลยให้วันออกจากบ้านเป็นช่วงปีใหม่หลังปีใหม่สองสามวันช่วงไปอยู่ที่โรงงานใหม่ๆเขาไม่ได้ให้ลุงดีทำเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเช้าตื่นขึ้นมาก็ช่วยเขาพวกช่างเนี่ยทำอะไรก็ช่วยเขาเป็นลูกมือเขาเท่าที่จะทำได้แล้วลุงดีกับพ่อแม่เขานี่สนิทกันมากลุงดีนับถือพ่อแม่เขาเหมือนกับพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่เขาก็เมตตาเหมือนลูก นะกลางคืนที่นั่นนะน่ากลัวอยู่เหมือนกันเป็นโรงผีทั้งนั้นเนี่ยแต่เป็นโรงใหม่ยังไม่ได้ใช้ที่ที่แกพักเนี่ยมันเป็นห้องที่ติดทางเดินถ้าคนเดินผ่านชะโงกมองก็จะเห็นในห้องห้องไม่สูงมากอะกลางคืนอาบน้ำสามทุ่มคนงานอาบหมดก่อนแล้วตอนเช้าเนี่ยลุงดีจะตื่นตั้งแต่ตีห้ารีบอาบน้ำก่อนคนงานตื่นไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหมดแล้วตัวแกก็ขาไม่ดีแล้วต้องใช้เวลานานห้องน้ำก็มีแค่สองห้องต้องรีบอาบน้ำเสร็จแล้วก็แต่งตัวอยู่ในห้องข้างนอกยุงมันเยอะพอ7 โมงก็จะออกไปกลางคืนไม่ออกไปข้างนอกอ่ะพอ6 โมงเย็นก็เข้าห้องแล้วแกก็ไปช่วยเขาทำหีบช่วยประกอบหีบบ้างทาสีหีบบ้างเอาเก้าอี้ที่มีล้อสำหรับเขารองเข็นหีบมันมี2 ข้างก็เอาไม้พาดแล้วก็นั่งเข็นช่วยเขาทาสีบ้างทำโน่นทำนี่หีบเก่าที่ขายไม่ออกพอเก่าๆนี่สีขาวมันจะออกเหลืองต้องรื้อไอ้ที่เขากรุข้างในออกทำสีทำข้างในสมัยแล้วเอาไปขายอีกทีผ้าตาดเงินผ้าตาดทองมันเก่าทั้งหมดละดูแล้วไม่สวยเขาไม่ซื้อมันต้องมาเปลี่ยนอยู่ที่นั่น20 วันเขาก็มาบอกว่าคนขายหีบที่ร้านสาขาของเขาคนนั้นออกไปแล้วจะไปอยู่ไหมลุงดีก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีสาขาอยู่แถวนั้นด้วยคนเก่าออกไม่มีคนดูวันที่คุยกันพอคุยปุ๊บเขาก็ถามวันนี้ว่างไปดูกันไหมเขาก็ชวนเลยก็เอารถไปดูเสร็จแล้วก็น่าอยู่ดีก็ตกลงจะไปอยู่เขาก็บอกเดี๋ยวสั่งคนทาสีเลยแล้วก็ปิดหน้าร้านมาปรับปรุงกิจการเพราะว่าสีเก่ามันร่อนเสียหมดแล้วทาสีใหม่ซะให้มันดูสวยงามเขาก็บอกว่าจะให้คนมาอยู่เป็นเพื่อนเขาเคยอยู่ที่นี่มาแล้วลุงดีก็เกรงใจบอกไม่ต้องอยู่เองได้ขายเองได้เขาก็บอกไม่เคยขายจะขายได้ยังไงเขาก็ให้คนมาฝึกงานมาฝึกงานให้ที่จริงอีตาคนนี้มาอยู่ด้วยนี่ไม่ได้ฝึกอะไรต้องถามเขาตลอดไม่เคยสอนเรื่องอะไรต้องถามคนที่มาฝึกให้นี่เป็นลูกน้องเก่าของเขาเมื่อก่อนนี้เคยให้มาอยู่ร้านนี้ชั่วคราวอาชีพจริงของเขาคือเขียนป้ายเป็นช่างเขียนป้ายแต่ว่าให้มาอยู่มาสอนลุงดีมาอยู่ราวๆเดือนหนึ่งขายไม่ได้เลยเขาก็ไปพอเขาไปคืนนั้นหมาหอนกันใหญ่เลยลุงดีก็ใจคอไม่ค่อยดีขายใบแรกเนี่ยจำได้ตอนนั้นคนที่มาสอนเนี่ยคือช่างที่มาสอนเนี่ยไปแล้วลุงดีต้องขายเองราคานี่จดเอาไว้หมดเลยแบบไหนราคาเท่าไหร่ขายใบแรกนี่รู้สึกจะเป็นหีบมุกขาวฐานชั้นเดียวลูกค้าเป็นลูกค้าจากวัดโมลีสับปะเหร่อแนะนำมาก็ขายไปไม่มีอะไรเป็นปัญหาอยู่ต่อมาก็มีเด็กวัยรุ่น2 คนเป็นเด็กหนุ่มเอามอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านมาซื้อหีบซื้อตกลงราคากันบอกให้ไปส่งที่ไหนเรียบร้อยหมดละพอเขาจะกลับคนตัวสูงหน้าตาดีก็แวะเข้ามาถามไม่รู้เขาคิดยังไงเขาถามว่าเฮียก่อนที่เฮียจะหาขายหีบได้นี่มันมีสัญญาณอะไรบอกไหมก็ถามเขาว่าสัญญาณอะไรเหรอก็ไม่เข้าใจที่เขาถามเขาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าก็อย่างมีเสียงเหมือนคนเคาะลงอะไรอย่างเงี้ยนะลุงดีก็บอกไม่มีหรอกผมไม่เคยได้ยินอะไรใครมาเคาะอะไรที่ไหนไม่มีศพของคนจีนของในพิธีกรรมนี่จะเยอะมากแต่ที่ร้านก็มีขายครบไม่ว่าศพไทยศพจีนมีพร้อมพวงหรีดดอกไม้ประดับหีบธูปเทียนแล้วก็ยังขายดอกไม้จันทร์กระถางธูปแจกันพูดง่ายๆนี่ขายครบวงจรนี่แหละซื้อหีบเราค่าฉีดยาศพก็ลดให้ถ้าศพเป็นเอดเนี่ยต้องอีกราคาหนึ่งสมมุติว่า อย่างตามปกติ 1,500 ก็ต้องเพิ่มเป็น 2,000 เพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆใช้แล้วต้องทิ้งเลยแล้วต้องระวังมากเสี่ยงถ้าเป็นศพธรรมดาอุปกรณ์บางชิ้นยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้แต่ถ้าไม่ซื้อหีบฉีดยาอย่างเดียวอย่างน้อยก็1,000บางที1,500บางที2,000แล้วแต่ใกล้ๆหมายถึงฉีดยาอย่างเดียวไม่ซื้อของอะไรเลยอะนะและเรื่องส่งของถ้าใกล้ๆไม่เอาตังค์ส่งฟรีแต่ถ้าไกลๆก็ต้องคิดค่าน้ำมันบ้างส่งข้ามจังหวัดก็ต้องคิดตังค์กันเยอะหน่อยฉีดยาเนี่ยเหรอมีคนจัดการเขาพักอยู่ที่โรงงานใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือดใหญ่ตรงโคนขาต้องกรีดก่อนหาเส้นเลือด ไอ้เรื่องราคาหีบนี่เขาให้ลุงดีลดได้ไม่เกิน500ลดได้เลยไม่ต้องถามแต่ถ้ามากก็ต้องโทรถามเขาก่อนแต่ว่าเรื่องลูกค้าต่อราคาเนี่ยถ้าเป็นลูกค้ามีอายุคนเก่าๆคนแก่ๆมาซื้อไม่ต้องห่วงอะว่าเขาจะต่อราคาเขาไม่ต่อหรอกเพราะว่าเขาถือกันว่ามันไม่ดีราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็รู้เราก็ไม่ได้บอกผ่านบอกราคาปกติที่เคยตั้งกันมาแล้วลูกค้าแถบนั้นเป็นชาวนาชาวสวนมีตังค์ชาวบ้านเขาเรียกโรงแต่ว่าลุงดีเรียกหีบมีอยู่คนหนึ่งมาแปลกบ่ายๆแล้ววันนั้นร้อนอ้าวเลยจำได้มีลุงคนหนึ่งอายุคงจะ60-70ปีแล้วผมงอกกางเกงดำเสื้อขาวแขนสั้นฟันห่างๆเขามากัน3คนกับหนุ่มๆคงจะเป็นลูกหลานน้องแกก็ดูถามใบนั้นใบนี้ราคาเท่าไหร่มันแพงไปแกก็เดินเอามือไพร่หลังลุงดีก็เห็นแกเลือกไปเลือกมาอยู่นานแล้วสงสัยจะมีงบมาน้อยก็เลยถามว่าลุงจะเอาแบบไหนล่ะเอาราคากลางๆไหมล่ะมันก็มี 5,500 7,500 แกก็บอกจะเอาสัก 6,500 นั่นน่ะลุงดีก็ถามเอาไหมล่ะ 6,500 ราคาจริงๆมัน 6,500 นะแต่เอาอย่างนี้นะลุงผมขายให้ลุง 5,500 ลดให้แกสะดุ้งเฮือกหันควับมารีบสายหน้าโบกมือเลยไม่เอาทำไมล่ะลุงทำไมไม่เอาไม่ต้องลดเอาราคานั้นไปเลยไม่ต้องมาลดให้แม้แต่บาทเดียวเลยนะไม่ต้องลดท่าทางแกตกใจครับมาลุงดีก็งงอยู่เอาราคานั้นไปเลยแกก็พูดซ้ำอีกละลุงดีก็บอกลุงเดี๋ยวผมลดค่าฉีดยาให้ก็แล้วกันแกก็ยิ้มออกมาได้ถ้าอย่างนั้นพอว่าถ้าลดหีบไม่เอานะไม่เอาจริงๆพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนจ่ายตังค์แกก็ให้อีก9บาทด้วยนะไม่รู้เป็นเคร็ดอะไรของแกแต่คิดว่าคงจะเป็นเคร็ดนั่นแหละแกนับมาให้เป็นเหรียญทั้ง9เหรียญเลยมาเอามาให้ลุงดีอันเนี่ยผมให้นี่ด้วยเอามาให้9บาทเข้าใจว่าให้คนซื้อเนี่ยอายุยืนยาวต่อไปเลข9เนี่ยหมายถึง9ไปข้างหน้าเจริญรุ่งเรืองอายุยืนยาวนานนะคงจะทำนองนั้นมีอยู่เจ้าเดียวลุงคนนี้ที่ทำแปลกไอ้เรื่องไม่ต่อราคาเนี่ยหลายเจ้าแต่ว่าเรื่องมาให้ตังค์9บาทเนี่ยมีเจ้านี้เจ้าเดียวนอกจากนั้นก็ไม่ต่อราคาหรอกมีอยู่คนนึงมาท่าทางรวยนะแต่งตัวดีผู้ชายหัวล้านๆหน่อยอายุกลางคนท้วมๆผิวขาวมีตังค์อ่ะขับรถมาจอดหน้าร้านเดินเข้ามาพอถึงปุ๊บบอกเอาหีบที่ดีที่สุดในร้านนี้นั่นก็คือหีบลายมุกใบเท่าไหร่เนี่ยสมัยนั้น 9,500 งั้นเอาใบเนี้ยราคาเนี้ยนะไม่ต้องลดนะพูดอย่างนี้เลยพูดแบบนักเลงเลยไม่ต้องลดราคานี้เลยเขาพูดทันทีเขาคงกลัวอันนี้มันเป็นความเชื่อไอ้เรื่องลดราคาลวงผีนี่เขาไม่ค่อยทำกันเกี่ยวกับความเชื่อมันก็น่าสนใจคุณลุงดีเองก็เป็นคนเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องโชคเคราะห์รางสังหรณ์สมัยเด็กก็เคยโดนผีหลอกแทบจะจับไข้หัวโกรนมาแล้วผีสวนทุเรียนอยากจะกินทุเรียนตอนนั้นแต่น้าไม่ให้น้าสาวเป็นคนขี้เหนียวพอขอไม่ให้ก็เลยไปขโมยกลางคืนเจอผีขาวๆอยู่โคนต้นทุเรียนวิ่งป่าราบเลยทุเรียนต้นนั้นเคยมีคนตกลงมาแล้วคอหักตายก็ทำให้ลุงดีในเขตขยาดไม่กล้าไปยุ่งกับสวนทุเรียนของน้าอีกเลยลุงดีนอนอยู่ที่ร้านคนเดียวนอนชั้น2 อีก2ชั้นข้างบนนั้นว่างกลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่านึกซะว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ที่นี่คงจะไม่มีผีหรอกก่อนนอนก็กราบพระสวดมนต์ตอนเข้ามาอยู่ใหม่ๆคืนแรกก็จุดธูปกราบไหว้บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วคืนนั้นแกก็ได้ยินเสียงหมาหอนมันหอนอย่างหวยหวนซะด้วยน่าจะดังมาจากหน้าตึกคูหาข้างๆโน้นจริงๆแล้วมันเคยหอนลุงดีจำได้แต่ทีนี้ว่าบังเอิญมันคืนนี้มันเงียบฝนตกด้วยแล้วอากาศก็เย็นคนก็ไม่จุนจ้านเหมือนคืนที่อากาศร้อนมันก็ทำให้เงียบไปรู้สึกวังเวงหรือว่าหมามันจะติดสัตว์กันแกก็นึกไม่ใช่เราไม่ใช่เดือน12นี่มันหอนโหยหวนลากเสียงยาวๆอยู่นานจนกระทั่งลุงดีม้อยหลับไปเองพอตอนเช้าไม่ทันจะเปิดร้านก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกแล้วเสียงผู้หญิงมาเรียกตั้งแต่เช้าเลยมายืนรออยู่หน้าร้านลุงดีก็เปิดร้านเขาก็เข้ามาเป็นผู้หญิงกลางคนมากับญาติ2คนปรากฏว่าคนตายอยู่ซอยข้างตึกที่อยู่นั่นแหละเขาบอกบ้านอยู่ตรงเนี้ยเนี่ย เขาบอกจะเอาหีบมุก3ชั้นจะเอาสีดำถามเท่าไหร่ตอนนั้นปกติขาย 10,000 นึงก็บอกเขาไป 10,000 เขาก็ไม่ต่อสักคำเลยเขาเอาดอกไม้ด้วยดอกไม้ก็ 4,500 แล้วเขาก็ไม่ต่อ 4,500 ไม้กระถางโอเคต่ออะไรต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วลูกสาวหน้าตาดีเดินเข้ามาก็ถามแม่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่พอแม่บอกก็ต่อเลยต่อราคานะแม่ก็ตบปากพัวบอกเขาห้ามต่อตบตรงนั้นเลยเห็นเลยแล้วลูกสาวเป็นยังไงลูกสาวอึ้งไปเลยงงแม่บอกเขาห้ามต่อนะยังสาวๆเด็กสาวๆไม่รู้เรื่องคนตายเนี่ยเป็นพ่อเขาเองแหละมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการต่อรองราคาเนี่ยลุงดีก็สงสัยเพื่อความกระจ่างก็เลยตัดสินใจโทรไปถามแม่เจ้าของร้านบอกแม่ครับทำไมเขาห้ามต่อนะผมไม่เข้าใจแม่ก็บอกว่าอ๋อถ้าเขาต่อเนี่ยนะจะทำให้ญาติพี่น้องอายุสั้นลงแต่ที่แน่ๆนะคนต่อนั่นแหละสำคัญเลยอายุจะสั้นต้องระวังให้หนักกว่าคนอื่นอันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนหรือเปล่าครับไม่ใช่คนไทยนี่แหละโอ้ครับขอบคุณครับที่มาซื้อในเช้าวันนั้นก็คนไทยไม่ใช่คนจีนอยู่ต่อมาอีกหลายวันก็ได้ยินเสียงหมาหอนอีกแล้วคืนนั้นก็นึกแปลกใจอีกว่าทำไมหมาหอนนี่มันหอนทำไมวันต่อมาพอบ่ายๆก็ปิดร้านเร็วต้องเข้าไปที่โรงงานเกี่ยวกับเรื่องเงินพอดีไปแล้วก็ไปเจอกับคนฉีดยาศพแต่งศพเรียกเขาว่าช่างบุญมีวัยกลางคนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นช่างอยู่ก่อนแล้วก็ถูกเลือกไปทำงานเกี่ยวกับศพพอว่างเขาก็มาทำงานช่างเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขามักจะนอนดึกเขาดูละครดูอะไรบางทีเขาก็หลับอยู่ตีหนึ่งตีสองมีเสียงเคาะประตูปังที่หน้าประตูห้องเปิดไปดูก็ไม่เห็นมีใครมันหลายครั้งหลายหนเขาเปิดไปดูทีไรก็ไม่เจอคน ก็ไม่มีใครมาล้อเล่นด้วยตอนหลังเขาก็สังเกตปรากฏว่าคืนไหนมีเสียงเคาะพอวันต่อมาหรือว่ากลางดึกคืนนั้นแหละก็จะต้องมีคนตายบางคืนลูกเมียตกใจตื่นเลยใหม่ๆเขาก็แปลกใจนานๆเขาก็เริ่มรู้ถ้าไม่ขายหีบได้ปอเต็กตึ๋งก็เอาศพมาให้ทำพอตอนหลังเขาก็เริ่มสวดมนต์มันก็หายไปไม่มากวนลุงดีกลับถึงร้านค่ำนั้นเข้ามานอนแล้วก็นอนไม่หลับลืมตาโพลงนึกถึงเสียงหมาหอนนึกไปก็ย้อนไปจำได้ว่าคืนก่อนที่ผู้หญิงข้างตึกนี่จะมาเรียกซื้อหีบแต่เช้าก็มีเสียงหมาหอนแล้วก่อนหน้านั้นก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงหมาหอนใช่หลังจากที่คนที่มาสอนขายหีบไปแล้วเนี่ยวันต่อมาก็ขายหีบใบแรกได้ต่อไปนี้คงจะต้องลองสังเกตดูแต่แล้วลุงดีก็นึกไปถึงที่เด็กหนุ่มคนนั้นมาถามว่าก่อนขายหีบได้เนี่ยมีอะไรบอกเหตุล่วงหน้าไหมพอเช้าก็คิดเรื่องนี้อีกเมื่อคืนมันก็หอนเอ๊แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมปรากฏว่าไม่มีวันต่อมาตลอดวันนั้นไม่มีใครเข้าร้านเลยลุงดีก็คอยว่าสิ่งที่คิดไว้จะจริงหรือเปล่านั่นก็คือเสียงหมาหอนแล้วก็มีคนมาซื้อหีบมันคงไม่จริงหรอกเพราะว่าค่ำแล้วปิดร้านยังไม่มีใครมาเลยปกติแล้วไม่เกิน2:30ปิดแล้วเพราะมันเงียบแถวนั้นมันเงียบหีบมันไม่เหมือนสินค้าอื่นเนี่ยใครจะมาซื้อตอนกลางคืนตามธรรมดาลุงดีก็นอนหลังเที่ยงคืนทุกคืนแหละแต่ทีนี้คืนนั้น5:00แล้วมีคนมาเคาะเรียกแกยังไม่นอนนั่งดูโทรทัศน์อยู่ปิดหน้าร้านแล้วประตูเหล็กมันทึบไม่มีช่องดูหรอกมีแต่ช่องเล็กๆอยู่ด้านบนสุดขอซื้อหีบหน่อยครับอะไรนะใจไม่ค่อยดีมันจะมาซื้อหีบหรือจะมาปล้นแล้วว่าจะ6:00อยู่แล้วมันเงียบด้วยข้างร้านทางซ้ายก็ยังไม่มีใครมาอยู่ไอ้ด้านหลังก็เป็นร้านซ่อมรถยนต์หน้าร้านข้างนอกเขาจะปิดไฟรถจ่อเข้ามามองเห็นไฟแล้วเขาก็เรียกขอดูหีบหน่อยแล้วก็ห้าทุ่มแล้วจะมาขอดูหีบวัดดวงก็เปิดประตูพอเปิดประตูก็เดินกันเข้ามาผู้ชาย3 คนขอดูหีบใบลุงดีก็คิดว่ามันคงจะไม่คิดว่าร้านเรามีตังค์หรอกมันจะมาปล้นร้านหีบก็แย่แล้วปล้นที่อื่นดีกว่าแต่แล้วหนุ่มตัวใหญ่ๆก็พูดขึ้นว่าพี่วันนี้ที่บ้านผมมีคนตายอยู่ถนน4-5เนี่ยทางไปปทุมไปฉีดยาเลยได้ป่าวจะให้ไปฉีดยาเลยก็อธิบายเขาฟังว่าคนตายเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยรับประกันเลยถ้าไม่มีแผลนะ ไม่ถูกรถชนมาอวัยวะเละเทะเนี่ยไม่มีเน่าอะไม่ต้องห่วงหรอกก็ถามว่าเอาหีบไหมเขาก็บอกเอาพี่แล้วเอาแบบไหนอะเขาก็โทรไปถามพวกเขาแหละเขาก็บอกว่าเอาหีบลายมุกสีขาวลุงดีก็คิดไปคิดมาห้าทุ่มแล้วจะให้ไปฉีดยาถ้าไม่ไปฉีดยาเนี่ยเช้ามาเขาเปลี่ยนใจไม่เอานี่นะแล้วก็ไม่เอาหีบด้วยจะเอาไงอะเอามั่นใจไว้ดีกว่าลุงดีก็เลยโทรไปที่โรงงานบอกว่าให้ไปฉีดยาเลยได้ไหมเพราะว่าที่โรงงานเขาบอกว่าเรียกได้24ชั่วโมงลุงดีก็บอกเขาว่าบ้านงานศพนั้นอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าได้เสร็จแล้วก็วางหูไปลุงดีบอกลูกค้าว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจอดรถรอตรงเนี้ยเดี๋ยวรถฉีดยาจะมาราวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็มาแล้วจะได้พาเขาไปแต่เรื่องหีบเอาอย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ให้เขาไปส่งก็แล้วกันตกลงราคากันเรียบร้อยคิดค่าฉีดยาศพ800เขาซื้อหีบเราคิดเขาแค่800ไม่มีแผลอยู่ได้24ชั่วโมงยังไม่มีกลิ่นนะแต่ต้องมัดจำเอาไว้ก่อนนะตอนเช้าเขาก็ให้เอาหีบไปรับศพที่บ้านปรากฏว่าเขาไปสวดที่วัดแถวบ้านแล้วต้องขับรถไปส่งที่กระทุ่มแบนตายที่นั่นแล้วเอาไปกระทุ่มแบนเขาคงมีบ้านญาติอยู่ที่นั่นนะรู้สึกเป็นคนมีอายุแล้วเขาถามเอาไปส่งได้ไหมเราก็บอกได้ก็คิดค่าส่งเข้าไปหลังจากวันนั้นลุงดีต้องย้อนกลับไปทบทวนหมาหอนกับการขายหีบได้นี่มันน่าคิดนะจนกระทั่งต้องค้นหาความจริงพอว่างๆก็ไปถามคนแถวนั้นว่าหมาที่หอนนั้นมันอยู่ร้านไหนปรากฏว่าข้างบ้านเขาเลี้ยงหมาไว้ตัวนึงชื่อไอ้เจ๋งหมาไทยตัวสีน้ำตาลตัวไม่ใหญ่ตัวอะไรมันอยู่ห่างไป2คูหาเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ลุงดีก็เลยคุยกับเขาเจ้าของไอ้เจ๋งเนี่ยลุงดีก็บอกเขาว่าเอ๊นี่นะแปลกจริงเลยไอ้เจ๋งมันหอนทีไรร้านผมขายหีบได้ทุกทีเจ้าของเขาเป็นผู้หญิงวัยราวๆ35หน้าตาดีพูดยิ้มบอกอ๋อคนเก่าที่ขายอยู่ก็คุยบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไอ้เจ๋งหอนทีไรเช้ามาต้องขายได้หรือไม่ก็ไม่เกิน3วันก็ต้องขายได้ตั้งแต่นั้นมาลุงดีก็เริ่มสังเกตแล้วมันจริงซะด้วยไอ้เจ๋งหอนทีไรไม่เกิน3วันขายได้ทุกทีเรื่องมันแปลกขนาดนี้มันหลายครั้งหลายหนจนไม่คิดว่ามันเป็นเพราะความบังเอิญแล้วก็อีกอย่างคนแถวตึกเขายืนยันมันตรงกันเจ้าของหมาก็ยืนยันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเจอเด็กหนุ่มที่เคยถามลุงดีว่าก่อนขายหีบมีสัญญาณบอกล่วงหน้าไหมก็จะเล่าให้เขาฟังเรื่องไอ้เจ๋งมันส่งสัญญาณนี่แหละหมากับผีหรือว่าวิญญาณมันเป็นของคู่กันนะก็ทำให้ลุงดีคิดว่าไอ้เจ๋งมันคงจะเห็นอะไรเข้าสักอย่างที่มนุษย์มองไม่เห็นถึงทำให้มันส่งเสียงเห่าหอนอะไรที่ว่านั้นอาจจะเป็นผีเป็นวิญญาณหรือว่ายมทูตที่มารับดวงวิญญาณคนตายท่านคงจะผ่านมาหรือมันอาจจะได้กลิ่นความตายก็อาจจะเป็นได้ที่มันหอนเนี่ยนะลุงดีบอกว่านึกถึงตอนเด็กๆย่าเคยบอกว่าถ้าอยากจะเห็นยมทูตก็ให้ก้มลงมองลอดวางขาตัวเองในเวลาที่เขาหามศพไปวัดแต่ย่าก็เตือนให้ระวังเพราะว่าพอก้มมองแล้วพวกเขาจะเห็นว่าไปแอบมองเขาจะไม่เอาไว้เขาจะไล่ตามต้องรีบวิ่งเข้าไปในเขตพัทธสีมาของโบสถ์ให้ได้ก่อนที่จะถูกจับตัวถ้าหนีไม่ทันจะต้องตายนี่ย่าว่าอย่างนั้นได้ยินเรื่องนี้แล้วกลัวหัวหดเลยใจนึงก็อยากเห็นแต่ก็กลัวจะหนีเขาไม่ทันโธ่ใครบ้างอะไรจะไม่กลัวตายถึงตอนเนี้ยลุงดีก็ยังไม่กล้าทําอย่างนั้นเลยไม่ว่าจะมองเห็นไม่เห็นก็ตามมันไม่กล้าลองอ่ะที่กลัวก็คือกลัวจะเห็นพวกเขาเข้าจริงๆอ่ะทีนี้ยุ่งเลยมีอยู่วันนึงมาอยู่ที่ร้านนานหลายเดือนแล้วไม่เคยกลับไปบ้านเลยนอกจากโทรไปคุยกับลูกชาย 2-3 วันก็โทรไปทีก็คุยกันก็เป็นห่วงเขามากแต่นึกถึงแม่เขาแล้วก็ปวดใจวันนึงรถที่โรงงานแวะมาส่งของแล้วเขาจะเข้าไปในกรุงเทพลุงดีก็ปิดร้านสัก 2-3 ชั่วโมงติดรถไปเยี่ยมลูกมันน่าแปลกมากเมื่อรถคันนั้นแล่นเข้าซอยผ่านหน้าบ้านที่เรียงรายอยู่หมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้ในบ้านนี่มันพากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนทั้งที่ตอนนั้นบ่ายโมงกว่าเท่านั้นน่ะแต่ละตัวมันหอนรับไปเป็นทอดเลยเชียวเป็นวันอาทิตย์ลูกชายอยู่บ้านพ่อลูกก็ได้คุยกันอย่างคิดถึงส่วนแม่ของลูกนะไม่อยู่บ้านนะออกไปข้างนอกภายหลังลุงดีก็เจอคนขับรถคันนั้นก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเป็นอย่างนี้เองหมามักจะหอนเวลารถคันนี้แล่นผ่านไปเพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้บรรทุกศพอยู่เป็นประจำ ก็ทำให้ลุงดีคิดว่านี่มันเพราะว่าหมามันเห็นผีหรือมันได้กลิ่นความตายที่ติดรถอยู่กันแน่ที่ลุงดีไปนึกถึงเรื่องกลิ่นก็เพราะเคยได้ยินว่าคนฆ่าวัวฆ่าควายตามโรงเชือดไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเฉียดใกล้วัวควายพวกมันตื่นกลัวหนีกันกระเจิงคนมาซื้อหีบน่ะส่วนใหญ่เขาจะมากันหลายคนถ้าลงจากรถมาไม่ต่ำกว่า3คน4คนแล้วมาซื้อหีบแน่เลยถ้ามาคนเดียวบางทีก็จะมาแค่ขอซื้อพวงหรีดอะไรอย่างนี้ที่มากันหลายคนเพราะว่ามักจะมีการโต้แย้งกันว่าอันนี้สวยอันนี้ดีกว่านะราคาถูกกว่าอะไรอย่างนี้ต้องโต้แย้งกันตกลงกันว่าจะเอาอย่างไหนดีอะไรก็ไม่น่าปวดหัวเท่ากับว่าคนที่มาดูนะไม่ใช่คนที่จ่ายเงินหรอกจะยุ่งหน่อยนะมีบ่อยเลยจะต้องโทรถามว่ามันยังโง่อย่างนี้เอาไม่เอาแบบไหนวุ่นไปหมดผลสุดท้ายก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวมาพวกนี้ส่วนใหญ่จะหายไปเขามาดูราคามาสืบราคาเปรียบเทียบราคาไม่ใช่คนจ่ายเงินนี่แต่คนที่มาซื้อเป็นคนจ่ายเงินเองมาก็ตัดสินใจเลยลูกค้าบางคนก็มาแปลกมีอยู่วันหนึ่งตอนสายๆตาคนหนึ่งแก่แล้วรุ่นเก่าเชียวแต่งชุดขาวล้วนมาเลยนะผอมๆดำๆมาถึงก็บอกว่ามาซื้อบ้านลุงมาดูบ้านหลังใหม่สักหลังหนึ่งมาบอกอย่างนี้เลยลุงดีได้ยินก็งงเลยทีมาดูบ้านแต่ตาเงี้ยมองหีบเอามือไพร่หลังมองดูหีบใบนั้นใบนี้เอ๊ะมันยังไงกันนี่มันร้านขายโรงนะไม่ใช่สำนักงานโครงการบ้านจัดสรรสักหน่อยมาดูบ้านสักหลังก็ยังงงอยู่ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เลย บ้านอะไรอะลุงลุงยาวอะไรเหรอก็มาดูบ้านไงกำลังเลือกอยู่ไม่รู้จะเอาหลังไหนดีอ๋อถึงได้รู้เขาเรียกหีบว่าบ้านเขาไม่พูดว่ามาซื้อโรงอะเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเคล็ดของเขาอะมาซื้อหีบนี่มันหมายความว่าไม่ดีมีความรู้สึกที่ไม่ดีมาซื้อหีบศพแล้วก็ไม่ใช่คนนี้คนเดียวยังมีคนหลังๆอีกนะที่มาแล้วพูดแบบนี้เหมือนกันลุงดีก็ร้องอ๋อพูดให้มันดีไว้ซื้อบ้านสักหลังคนเก่าๆเขาถือกันที่มาพูดกันอย่างนี้ต้องเป็นคนเก่าๆแก่ๆคนหนุ่มคนสาวไม่พูดอย่างนี้หรอกถนนหน้าร้านนี่รถผ่านไม่มากแต่ก็มีรถบรรทุกแล่นเสียงดังครึกครึกกลางคืนก็แล่นกันพอดีวันนั้นค่ำแล้วแต่ยังไม่ได้ปิดร้านยังไม่สองทุ่มลุงดีนั่งอยู่ในร้านจู่ๆก็มีเสียงสิบล้อมาเบรกดังสนั่นจอดที่หน้าร้านมองไปก็เห็นรถคันนั้นมันจอดอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ปกติจะต้องมีอะไรสักอย่างก็จริงๆอ่ะแหละมันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วว่าที่เจ้าบ่าวเคราะห์ร้ายอีก7วันจะแต่งงานอยู่แล้วเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อของแฟนคือว่าที่พ่อตานั่นแหละจะไปธุระเรื่องจัดงานแต่งกันมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาเกิดกระชากรถคันนี้มันมีครัดแกไม่เคยขับรถแบบนี้พอรถกระชากว่าที่ลูกเขยก็หล่นตุบ10ล้อแล่นตามหลังมาติดในทับกรอบเลยหัวเละติดพื้นถนนเวลาเอาศพไปนึกต้องเอาพลั่วมาแซะหัวออกจากผิวถนนคนขับ10ล้อมาจอดที่หน้าร้านขายโลงศพแล้วก็ถอยหลังไปหาที่เกิดเหตุเขาเพิ่งจะตั้งสติได้ก็ตัดสินใจไม่หนีลุงดีเคยได้ยินคนแก่ๆพูดกันว่าคนที่จะแต่งงานคนที่จะบวชนี่มักจะโชคร้ายนี่เขาจะระวังกันมากๆเลยผู้ชายที่จะบวชบางคนโกนหัวจะเป็นพ่อนาคอยู่แล้วยังโดนควายขวิดตายอย่างน่าสยดสยองบางคนถูกฟ้าผ่าก็มีลุงดีเล่าต่อไปอีกว่ามันมีช่วงที่ขายไม่ค่อยได้เดือนหนึ่งขายไม่ได้เลยก็นั่งเครียดจีกินเปอร์เซ็นต์เขานี่ขายได้ก็ได้ใบหนึ่ง500ขายไม่ได้ขายไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีผลงานขายไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ตังค์เขาให้บางทีเขาผ่านมาเขาก็แวะเอาตังค์มาให้เราอ๋อเอาไปใช้300บ้าง500บ้างเขาก็ให้ใช้บทมันจะขายไม่ได้ก็เงียบกริบเลยไอ้เจ๋งนี่ไม่หอนนักแอเองบางคนมัดจำไว้แล้วก็ยังมาขอคืนเลยลุงดีจำได้ว่าเขาบอกว่าญาติเขาซื้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วหีบน่ะว่างั้นเอาตังค์มาเอาตังค์คืนขอคืนก็อึดอัดใจดิเจ้าของร้านบอกว่าให้หักไว้500มันต้องมีค่าอะไรสักหน่อยที่ค่าเตรียมงานของเราลูกค้าก็ไม่อยากจะเสียตังค์โดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยบางคนก็ไม่มัดจำนะก็ใช้การขายแบบยืดหยุ่นบางคนมาไม่มีตังค์เอาหีบไปส่งแล้วจึงเก็บก็มีบางทีเขาจะไม่มีจะจ่ายก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเลิกงานค่อยเก็บก็ได้เผาศพแล้วก็เคลียร์กันอย่างนี้ก็มีแล้วทีนี้ถามว่าไอ้เรื่องเบี้ยวเนี่ยมีเบี้ยวไหมอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะเบี้ยวหรือไม่เคยมีเจ จ้าของก็บอกเลยไอ้เรื่องงานศพเขาไม่เบี้ยวกันหรอกถ้าเขาจะเบี้ยวเราก็ปล่อยเขาถือว่าทำบุญลุงดีเล่าว่าที่ร้านเนี่ยไม่ได้ขายเพียงอย่างเดียวนะยังมีบริจาคด้วยหีบบริจาคบางคนเดินเข้ามาบอกว่าขอหีบใบขอบริจาคบอกว่าไม่มีตังค์ก็ให้เขาแถมไม่มีเงินค่ารถบรรทุกไปอีกด้วยตามธรรมดาแล้วขอบริจาคนี่จะต้องจ่ายค่ารถเองนะแต่คนนี้ไม่มีตังค์จริงๆไม่ว่าค่าอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นโอเคก็ส่งให้ฟรีลุงดีบอกจำได้เคยมีคนมาบริจาคทุกวันเนี่ยเขาอยู่หมู่บ้านเลยที่ร้านไปหน่อยเขามาบริจาคทุกวันบริจาคโรงเนี่ยนะเขาถามว่าใบแล้วเท่าไหร่ก็บอกเขาไปว่า 1,800 เขาถามว่าถ้าผมบริจาคทุกวันนี่ลดหน่อยได้ไหมก็บอกเขา 1,600 ก็แล้วกันพี่ปกติหีบศพเขาไม่ต่อราคากันเราก็ไม่อยากให้เสียความรู้สึกเอา 1,600 ก็ได้เขาก็บอก 1,600 ก็ได้เคยมีเพื่อนเขาก็เคยบริจาคแค่ 1,200 เองก็บอกเขา 1,200 มันอาจจะหีบคนละอย่างกันไม่ใช่ไม้อัดอย่างนี้นะเขาก็โอเคเขาก็มาทุกวันก็ถามเขาทีละนิดทีละหน่อยถามว่าเพราะอะไรมาทำทุกวันเขาก็บอกว่าเจ้านายให้เขามาทำเขาอยู่แถวนี้แหละกลับบ้านต้องผ่านร้านทุกวันก็เลยมาทำที่ร้านเนี้ยเขาจะมาช่วงประมาณบ่ายสองประมาณนั้นเขาจะมาแล้วถามไปถามมาปรากฏว่าเจ้านายเนี่ยเปิดบอนเจ้านายไปหาคนทรงเขาบอกว่าถ้าจะทำบ่อนให้มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องบริจาคหีบศพทุกวันต้องทุกวันด้วยนะไม่ใช่บริจาควันนี้7ใบแล้วก็อีก7วันค่อยไปทำใหม่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นต้องวันต่อวันเจ้านายเขาก็เลยให้มาจัดการเรื่องนี้ทำสัก15วันได้หนักข้าวตอนหลังเขาสายหน้าบอกไม่ไหวแล้วถ้าต้องวิ่งมาที่ร้านทุกวันทุกวันในแย่เลยเพราะว่าเขาต้องอดนอนทุกคืนเขาต้องคุมบ่อนนอนวันนึงไม่กี่ชั่วโมงเสร็จแล้วเจ้านายก็เลยบอกว่าเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่แถวนั้นเลยว่างั้นเอางี้ไหมพี่ผมจะโอนเงินมาให้แล้วพี่ก็ซื้อให้ผมวันละใบลุงดีก็คิดว่าเอ๊ะเราก็ไม่คุ้นกับเขาเราก็ไม่รู้จักเขานี่เดี๋ยวเอาเบอร์บัญชีเราเอาไปทำอะไรก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่7วันพี่เอาเงินมาวางให้ผมก้อนนึงเท่ากับ7วันแล้วก็ผมทำให้พี่วันละใบเขาก็ถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาไปให้วัดไหนลุงดีก็บอกผมก็เอาใบเสร็จให้เขียนชื่อวัดลงไปเลยวัดนี้วัดนั้นวัดโน้นทำไม่ซ้ำวัดเนี่ยวัดที่เอาไปบริจาคเขาทำอย่างนี้ก่อนตอนแรกเขาระบุไว้ให้วัดโน้นวัดนี้พอหมดระบุชื่อวัดปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่แนะนำมาแล้วกันมีวัดอะไรบ้างไปส่งวันต่อวันเลยว่างั้นเราก็ไปส่งให้ที่วัดเราก็บอกมีคนบริจาคมาให้ที่ร้านเขียนชื่อผู้บริจาคแล้วก็ติดไว้ที่หีบทุกใบชื่อที่อยู่พร้อมหมดชื่อเจ้านายบางคนได้รับบริจาคไปแล้วเขาก็จะเขียนไปขอบคุณก็บอกเขาว่าถ้าไม่เชื่อใจพี่ขับรถไปเช็คดูได้เลยว่าทำให้จริงหรือเปล่าคนนี้ทำอยู่ทั้งหมดเดือนครึ่ง45ใบช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาปราบบ่อนก็เลยชะงักไปไม่ได้ทำต่อในช่วงหนึ่งไอ้เจ๋งนี่เงียบไปไม่ได้ยินเสียงมันปกติมันจะเดินไปเดินมาผ่านหน้าร้านมันจะเดินไปแล้วมันก็กลับเรียกมันก็ไม่เข้ามันมองแล้วมันก็เดินผ่านไปแต่มันก็รู้ว่าเรียกมันนะก็ไม่คุ้นกันทีนี้ไอ้เจ๋งหายไปลุงดีก็แปลกใจเอ๊ะพักนี้ทำไมไม่เห็นไอ้เจ๋งเลยพอว่างก็เดินไปที่ร้านนั้นเจ้าของก็บอกว่าอ๋อมันไม่อยู่แล้วไปอยู่กับพ่อเขาพ่อเขาเอาไปอยู่ด้วยในหมู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละลุงดีก็คิดเออว่าทีนี้ไม่มีสัญญาณแล้วเว้ยไม่มีอะไรที่จะบอกล่วงหน้าแล้วสิเมื่อก่อนเนี้ยไอ้เจ๋งมันจะบอกเราลุงดีก็คิดว่ามันต้องเห็นมันต้องได้กลิ่นมันต้องรับรู้อะไรได้สักอย่างไม่งั้นมันจะหอนได้ไงลูกค้าบางคนนะไม่ใช่คนแถวนี้บางทีลุงดีก็เคยถามเขาก็บอกโน่นอยู่นี่ซึ่งมันอยู่ไกลจากร้านมากอยู่บางใหญ่เงี้ยผ่านบางใหญ่มาทำไมมาซื้อที่เราก็ไม่รู้ก็ทำให้ลุงดีรู้สึกเหมือนกับว่าวิญญาณคนตายคงจะโดนใจให้คนมาซื้อที่ร้านหรือมันคล้ายๆกับว่าวิญญาณคนตายเขาผ่านมาที่ร้านนี้ก่อนหน้าเนี่ยจะโดนใจให้คนมาซื้อแล้วไอ้เจ๋งมันเกิดเห็นเกิดได้กลิ่นความตายอะไรทำนองเนี้ย ไม่มีใครบอกลุงดีได้ในเรื่องนี้ก็คิดเอาเองเพราะว่าผีกับหมามันเป็นของคู่กันนี่ดูหนังผีสิพอผีมาหมาต้องหอนโบ๊ะเชียคนแต่ก่อนเขาต้องรู้เรื่องนี้กันดีไม่อย่างนั้นก็คงไม่เชื่อกันต่อมาหรอกหลังจากที่ไอ้เจ๋งไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าการมาของลูกค้าอีกแล้วหีบที่ร้านนี่เป็นของโชว์ไม่ใช่ของที่จะนำไปส่งก็เลยอยู่คนเดียวได้จริงๆแล้วตอนที่ไปส่งนั้นจะนำหีบจากโรงงานไปที่นู่นเขามีทุกอย่างพร้อมสับทั้งรถทั้งคนงานและสินค้าแต่ถ้าที่โรงงานไม่มีจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะมายกตัวอย่างโชว์ที่ร้านไปมีบางคนมาซื้อต้องการยกไปเลยใบนี้เขาก็เอารถมาจอดหน้าร้านบ่ายคล้อยวันหนึ่งปิกอัพสีน้ำเงินค่อนข้างเก่าลักษณะแล้วเหมือนรถโรงงานผ่านการใช้งานมาโชกโชนมีริ้วรอยขีดข่วนบุบบี้ตรงนั้นตรงนี้มากันหลายคนผู้ชายล้วนๆหนุ่มๆกับกลางคนคนหนึ่งตัวสูงใหญ่แก่กว่าเพื่อนผมบางหัวล้านหนวดดกเขาเดินเข้ามากับอีกคนนั้นตามหลังก็ถามเขาไปว่าจะเอาไปเลยหรือเปล่าเขาบอกจะเอาไปเลยลุงดีก็คิดว่าได้ยินไม่ถนัดก็ถามเขาอีกว่าจะให้ไปส่งไหมเขาก็บอกไม่ต้องหรอกผมเอามาเองจะรีบไปต่างจังหวัดก็บอกว่าที่ร้านมีหีบบริจาคนะแต่มันไม่ค่อยสวยไม่แพงหรอกเขาก็ยังไม่พูดอะไรยังดูอยู่ท่าทางเขาก็ไม่ชอบหีบที่แนะนำให้เขาก็เลยแนะนำอีกแบบนึงราคาพอประมาณเอาอย่างนี้เอาหีบมีฐานก็แล้วกันก็ถามเขาว่าคนตายตัวใหญ่ไหมเขาก็บอกไม่ใหญ่หรอกไม่ใหญ่ก็เอาใบเล็กนี่ขอบ18ก็พอราคา 3,500 เขาได้ยินราคาเขาก็ต่อ 3,000 ก็ได้ให้เขาแล้วถามว่าแล้วจะเอาไปยังไงล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาใส่รถที่จอดนั่นไปเลยเขาก็ชี้มือไปที่หน้าร้านแล้วก็บอกให้เลื่อนรถเข้ามาหน่อยเขาก็เอาคนลงมาแบกยกกันไปใส่รถพอรถไปแล้วเด็กหนุ่มช่างแอร์ข้างๆร้านเข้ามาคุยเฮียเฮียตะกี้เข้ามาซื้อหีบก็ใช่ศพอยู่ในรถนั่นแหละเขานอนตายอยู่ในรถนั่นแหละเขาเอาหีบวางคู่ไปกับศพไอ้เรื่องศพที่หน้าร้านนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ที่หน้าร้านนี่เขาเคยเอาศพมาวางเรียงเคยมาแต่งศพกันที่หน้าร้านก็มีนอนเรียงกันเลยนั่นเพราะว่ารถชนกันแถวๆใกล้เนี้ยรถมูลนิธิเอามาวางไว้ให้แล้วก็เรียกคนมาแต่งศพที่หน้าสยดสยองให้เรียบร้อยคนแต่งศพก็คือช่างบุญมีนั่นแหละเขาเป็นทั้งช่างต่อหีบศพแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนแต่งศพฉีดยาศพไปด้วยทำได้หลายอย่างวันหนึ่งเขาแวะมาที่ร้านก็นั่งคุยกันเล่าเรื่องไอ้เจ๋งหมาที่หอนส่งสัญญาณล่วงหน้าบอกกล่าวคนจะมาซื้อหีบศพให้เขาฟังเขาก็พยักหน้าดำๆคล้ำๆของเขามันเป็นไปได้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันจำได้หรือเปล่าที่ก่อนจะมีศพมาให้แต่งมีศพให้ไปฉีดยาจะมีเสียงเคาะประตูจนลูกเมียกลัวกันนะลุงดีก็พยักหน้าทำไมจะจำไม่ได้หน้ากลัวจะตายตอนฟังยังหนาวเลยอ่ะเขาก็คุยเรื่องงานของเขาให้ฟังเขาบอกว่าแต่งศพไม่มีอะไรมากท่องคาถาชินบัญชรจบนึงแล้วก็ยอดพระกันพระไตรปิฎกอีกจบนึงแต่ตอนเริ่มทำงานนี้ใหม่ๆยังท่องชินบัญชรไม่ได้ยังใหม่ๆอยู่ตอนนั้นกลัวมากผมกลัวนะทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่ทำมาหลายปีนับศพไม่ถ้วนแต่ก็ยังกลัวแต่ไม่ได้กลัวศพงานแรกไปกับอาจารย์เขาฝึกผมไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวนี้มันชินไปแล้วจำไม่ได้แล้วว่าศพแรกเป็นใครเด็กหรือผู้ใหญ่ทำมาโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นแล้วมั้งอาจารย์เคยเล่าฉีดยาเข้าไปศพเกิดดิ้นกระดูกดิ๊กดิ๊กน่ากลัวมากแต่ว่าผมไม่เคยเจอพยายามสังเกตตลอดฉีดยาไปนี่จะมีอาการไหมบางทีศพน้ำตาไหลโอ้เขาบอกว่าไม่ให้กลัวมีอยู่ศพผู้ชายตัวสูงใหญ่ปั๊มยาเข้าไปที่แขนมันก็มีลูกอะไรวิ่งบึบบึบบึบต่างคนต่างวิ่งอาจารย์วิ่งผมก็วิ่งผมก็พยายามสังเกตอยู่เหมือนกันปั๊มยาเข้าไปแล้วมีคล้ายลูกหนูวิ่งปับปับปับปับนั่นธรรมดาตอนหลังเขาบอกว่าถ้าเห็นอย่างนั้นก็ปกติแต่งานแรกนะวิ่งก่อนเขาก็วิ่งแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงก็วิ่งมาสิทำงานนี้ไม่เคยเก็บไปฝันไม่มีทำงานก่อสร้างยังฝันว่าได้ขึ้นหลังคาแต่นี่แปลกมากๆไม่มีคาถาสะกดไม่มีอาจารย์ไม่ได้บอกถ่ายทอดวิชาการทำงานให้จะมีก็แต่ชินบัญชรกับยอดพระไตรปิฎกนั่นนะผมก็ใช้มาตลอดไอ้เรื่องกลัวนะมันต้องกลัวนะกลัวผีเพราะว่าจิตสำนึกผมกลัวผีอยู่แล้วกลัวมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งกลัวมีอยู่งานแถววัดหน้าไม้ผมอยู่กับศพทั้งคืนญาติเรียกไป5 ทุ่มผมกลับมา4 รถชน5 ศพนอนเรียงกันอยู่หน้าโรงงานมีอะไรก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วก็เย็บ บางรายใส่ถุงพลาสติกมาด้วยซ้ำโดนทับซะหัวเละเลยต้องทำให้ครบ32ตรงนั้นผมไม่กลัวนะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ช่วยเขานะนั่นไม่ใช่ผีนั่นมันศพแต่ที่ผมกลัวก็คือกลัวผีตอนไปวัดลากค้อนตอนนั้นญาติไม่มีเลยทำตัวต่อตัวเริ่มตั้งแต่6 ทุ่มกว่าไปถึง4 ทุ่มทำที่สารวัตรไม่มีใครเลยตัวต่อตัวเลยแล้วลมตอนดึกก็พัดเย็นเย็นต้องกินเหล้าไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยบางคนถามไม่ผมไม่กินเหล้าผมกินเหล้าที่ไหนล่ะคนเขาว่าแสดงว่าใจกล้ามากไม่ผมไม่กล้านะผมกลัวผมก็บอกอยู่แต่ว่าไม่กลัวศพกลัวผีเพราะว่าผีไม่เคยเห็นแต่ศพน่ะเห็นอยู่แล้วก็ทำอยู่กับมือพอค่ำมืดผมไม่เดินออกไปเลยไปข้างนอกนะผมไม่เดินหน้าโรงงานนั่นขนาดอยู่ที่นั่นนะทำงานอยู่กับศพนะมืดแล้วผมไม่ไปไหนเลยไม่เดินเลยกลัวเห็นมันเคยทำแต่ศพมันก็ของธรรมดา9 ปีเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ศพแล้วไม่ฝันเลยทำงานอย่างอื่นยังฝันเคยทำวันที่มากที่สุด6 ศพเคยทำตั้งแต่8 โมงเช้าวันหนึ่งไปยัน3 โมงเช้าอีกวันหนึ่งเพราะว่าทำไปกำลังทำอยู่ก็ทยอยกันมาอีกผมฟุบอยู่นั่นน่ะข้างนอกหน้าโรงงานในตรงที่จอดรถนั่นแหละมูลนิธิเขาเอามารถชนกันเป็นว่าเล่นเลยมูลนิธิขนเอามาให้แต่งศพแล้วก็เอาศพไปส่งโรงพยาบาลเคยเอามานอนเรียงมากที่สุดก็6 ศพนั่นแหละมาเรียงรออยู่เลยหน้าโรงงาน6 ศพสูงสุดหน้าโรงงานข้างนอกก็นอนเรียงไปเลยผมทำเจ้าสิ่งนี้เสร็จก็ห่อขยับต่อไปอีกศพก็เรียงตามลำดับกันไปแต่พักหลังนี่ผมเอาเข้ามาทำข้างในข้างนอกไม่ไหวต่อมาก็มีสัญญาณอีกอย่างหนึ่งของการขายหลงนั่นก็คือผีเสื้อบินเข้าร้านลุงดีก็คิดว่ามันเข้ามาทางหน้าร้านก็ไม่สนใจบินเข้ามาบางทีมาตายคาบ้านเช้าๆขวาดร้านน่ะเห็นผีเสื้อเข้ามาอีกแล้วก็มาคิดดูเออใช่แถวที่ร้านตั้งอยู่มันไม่น่าจะมีสัตว์แบบนี้บินหลงเข้ามามองจากร้านไปก็จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมันโล่งไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรไม่มีตึกสูงใหญ่อะไรมาบดบังมีแต่ป่ากกป่าหญ้าดอกขาวๆของมันปลิวมาติดมุ้งลวดอันนี้มันบินพลัดหลงเข้ามาในร้านมันก็เป็นเรื่องปกติมันบินเข้ามาแล้วมันก็ตายมันออกไม่ได้แต่ที่ออกไปได้มีหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้มันตายอยู่ตามทางเดินน่ะพื้นเดินบางทีก็ตายคาบันไดมันหลายหนน่ะพอผีเสื้อบินเข้ามาบ่อยๆเราก็สังเกตสักวัน2 วันก็ขายหีบได้แล้วพอบ่อยๆเข้าก็เลยเล่าให้เด็กหนุ่มช่างแอร์ข้างร้านฟังเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ดีอ่ะสิเจอหน้ากันเช้าๆเขาก็ถามว่าเฮียวันนี้ผีเสื้อเข้าร้านหรือเปล่าช่วงหลังๆนี่สิ่งบอกเหตุก็มีแต่ผีเสื้อเท่านั้นแปลกผีเสื้อกับความตายผีเสื้อนั่นก็ไม่ใช่ว่าสีสวยงามอะไรนักปีกสีเหลืองๆตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างตอนตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยต้องมองหาผีเสื้อมันกลายเป็นว่าได้เห็นผีเสื้อนอนตายอยู่ที่พื้นหรือชั้นบันไดแล้วจะมีความหวังว่างั้นผมก็มาคิดดูมันขัดกับความรู้สึกตัวเองนะเห็นสัตว์ที่น่ารักนอนตายแล้วดีใจนี่มันไม่ถูกต้องช่วงหลังๆก็ลุงดีก็บอกว่ามีความรู้สึกขัดแย้งบางอย่างเกิดขึ้นในใจเอ๊ะนี่กำลังคิดอะไรอยู่ความตายของผีเสื้อเนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุก็ทำให้แกอึดอัดใจเรื่องของความตายมันน่าสลดหดหู่อยู่แล้วไม่ว่าความตายจะเป็นของสัตว์หรือของมนุษย์ก็ตามอยู่มาวันหนึ่งลุงดีก็รับโทรศัพท์จากเจ้าของร้านเขาคุยกันเรื่องกิจการของเขาอยู่พักหนึ่งแล้วก็พูดว่าเขาอาจจะขายตึกนี้ลุงดีได้ยินทีแรกก็ใจหายไปวูบหนึ่งนึกถึงตัวเองเอ๊นี่เราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคำว่าบ้านเนี่ยมันมีความสำคัญนะแต่สำหรับแกนี่มันเหมือนกับมันไม่มีแล้วทีแรกแกก็คิดอย่างนั้นแต่แล้วก็ใจชื้นขึ้นมาว่าเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ทำงานขายโรงศพเนี่ยก็กลับไปหาลูกเดือนละครั้งได้เห็นว่าภรรยาก็มีท่าทีอ่อนลงได้พูดได้คุยกันปรับความเข้าใจกันบ้างทีนี้เท่าแกเห็นลุงดีอึ้งเขาก็บอกว่าให้กลับไปอยู่ที่โรงงานแล้วค่อยหาทางออกกันต่อไปลุงดีก็รับครับครับไปกับเขาทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแน่นอนวางหูโทรศัพท์แล้วก็นั่งนึกทบทวนจมอยู่กับความคิดเจ้าของร้านที่เขารับไว้ทำงานก็ด้วยเพราะว่าเขาเมตตาสงสารแข้งขาเราก็ไม่ดีเขาก็ยังช่วยเหลือนี่เขาก็ชวนกลับไปอยู่ที่โรงงานอีกก็ต้องขอบใจเขาคืนนั้นแกก็ตัดสินใจไม่กลับโรงงานรบกวนเข้ามา2 ปีกว่าแล้วมันก็นานพอดูถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการกับชีวิตของตัวเองอย่าให้เป็นภาระกับเขาอีกต่อไปเลยทีแรกก็เหมือนว่าเรื่องขายตึกมันยังไม่เป็นความจริงแต่หลังจากนั้นเดือน2 เดือนเรื่องที่เหมือนจะอยู่ห่างไกลก็เดินทางมาถึงมีคนมาดูตึก พอเขาเห็นว่าเป็นร้านขายหีบศพสีหน้าท่าทางคนซื้อก็ลังเลมาดูกันหลายรายแต่ละรายก็ร้วนแต่พูดว่าไว้ปรึกษากันก่อนเป็นอย่างนี้อยู่3เดือนเจ้าของร้านก็ต้องตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อให้ตึกขายได้ง่ายขึ้นแกก็บอกว่าคงจะต้องตกแต่งสมัยเขาก็มาคุยกับลุงดีก็เลยว่าต้องปิดร้านเลยสิครับเขาก็พยักหน้าลงศพก็เลยถูกขนออกไปทาสีใหม่หมดไม่เหลือร่องรอยของร้านขายหีบศพเลยชีวิตของการเป็นคนขายโรงศพของลุงดีก็ยุติลงแกกลับบ้านบ้านที่แกคิดว่าไม่น่าจะอยู่ได้อีกต่อไปแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแกก็มานึกดูความจริงแล้วภรรยาไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวเราต่างหากที่ทำตัวให้เป็นปัญหาบ้านนะต้องการพ่อบ้านและลูกก็ยังต้องการพ่ออยู่ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ